महाभारत उद्योग पर्व चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। गरुण और गालव का राजा ययाति के यहाँ जाकर गुरु को देने के लिए श्याम कर्ण घोड़ों की याचना करना। नारद उवाच अथाह गालवम दीनम सुपर्ण पततां वरः निर्मितं वह्निना भूमौ वायुना शोधितं तथा यस्माद्धीरण्मयं सर्वं हिरण्यं तेन चोच्यते। नारद जी कहते हैं तदनंतर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण ने दीन दुखी गालव मुनि से इस प्रकार कहा, पृथ्वी के भीतर जो उसका सार तत्व है उसे तपाकर अग्नि ने उसका निर्माण किया है और उस अग्नि को उद्दीप्त करने वाले वायु ने जिसका शोधन किया है उस सुवर्ण को हिरण्य कहते हैं। यह संपूर्ण जगत हिरण्य प्रधान है इसलिए भी उसे हिरण्य कहते हैं। धत्ते धार्यते चेदम एतस्मात् कारणात् धनम तदेतत्त्रिषु लोकेषु धनम तिष्ठति शाश्वतम। वह इस जगत को स्वयं तो धारण करता ही है दूसरों से भी धारण कराता है इस कारण उस सुवर्ण का नाम धन है। यह धन तीनों लोकों में सदा स्थित रहता है। नित्यं प्रोष्ट पदाभ्यां च शुक्रे धनपतौ तथा मनुष्येभ्य समादत्ते शुक्रचित्तार्जितं धनम अजय कपादहिर्बुध्नै रक्षते धनधेन च एवं न शक्यते लब्धुम अलब्धव्यम द्विजर्षभ ऋते च धनमस्वानाम नावाप्तिर्विद्यते तव। द्विश्रेष्ठ पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद इन दो नक्षत्रों में से किसी एक के साथ शुक्रवार का योग हो तो अग्निदेव कुबेर के लिए अपने संकल्प से धन का निर्माण करके उसे मनुष्यों को दे देते हैं। पूर्व भाद्रपद के देवता अजयकपाद, उत्तर भाद्रपद के देवता अहिर्बुध्न्य और कुबेर ये तीनों उस धन की रक्षा करते हैं। इस प्रकार किसी को भी ऐसा धन नहीं मिल सकता जो प्रारब्धवश उसे मिलने वाला ना हो और धन के बिना तुम्हें श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति नहीं हो सकती। स त्वं जाचात्र राजानं कञ्चिद् राजर्षि वंशजम् अपिड्य राजा पौराणी यो नौ कुर्यात् कृतार्थिनौ। इसलिए मेरी राय यह है कि तुम राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुए किसी ऐसे राजा के पास चलकर धन के लिए याचना करो जो पूर्ववासियों को पीड़ा दिए बिना ही हम दोनों को धन देकर कृतार्थ कर सके। अस्ति सोमान वाये मे जात कश्चिन नृप सखा अभिगच्छा वहे तम वही तस्यास्ति विभवो भुवि। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा है जो मेरे मित्र हैं, हम दोनों उन्हीं के पास चलें, इस भूतल पर उनके पास अवश्य ही धन है। ययातिर्नाम राजर्षिर्नाहुष सत्यविक्रम सदास्यति मया चोक्तो भवता चार्थितः स्वयं। मेरे उन मित्र का नाम है राजर्षि ययाति जो महाराज नहुष के पुत्र हैं, वे सत्य पराक्रमी वीर हैं, तुम्हारे मांगने और मेरे कहने पर वे स्वयं ही तुम्हें धन देंगे। विभुवश्चास्य सुमहान आसीत् धनपतेरिव एवं गुरुधनम विद्वन् दानेनैव विशोधय। उनके पास धनाध्यक्ष कुबेर की भांति महान वैभव रहा है, विद्वन् इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुरु दक्षिणा का ऋण चुका दो। तथा तौ कथयन्तौ च चिन्तयन्तौ च यत्क्षमम् प्रतिष्ठाने नरपतिम जयातिम प्रत्युपस्थितौ। इस प्रकार परस्पर बातें करते और उचित कर्तव्य को मन ही मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुर में राजा ययाति के दरबार में उपस्थित हुए। प्रतिगृह्य च सत्कारे अर्घपाद्यादिकं वरम पृष्ठश्चागमने हेतुम उवाच विनता सुतः। राजा के द्वारा सत्कार पूर्वक दिए हुए श्रेष्ठ अर्घ पाद्य आदि ग्रहण करके विनतानंदन गरुण ने उनके पूछने पर अपने आगमन का प्रयोजन इस प्रकार बताया। अयम मे नहुनाहुसखा गालभस्तपसो निधि विश्वामित्रस्य शिष्यो भूत वर्षाण्ययुतसो नृप। नहुष नंदन, ये तपोनिधि गालव मेरे मित्र हैं। राजन, ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे हैं। सोयम तेनाभ्यनुज्ञात उपकारे सया द्विज तमाह भगवन किं ते ददानि गुरु दक्षिणा। विश्वामित्र जी ने अर्थात इनकी सेवा के बदले इनका भी उपकार करने की इच्छा से उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब इन्होंने उनसे पूछा, भगवन मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूँ। असकृत तेन चोक्तेन किंचिदागत मन्युना अयमुक्त प्रयक्षेति जानता विभुवम लघु एकत श्याम कर्णानां शुभ्राणां शुद्ध जन्मनां अष्टौशतानि मे देहि हयानां चंद्रवर्चसां गुरुवर्थो दीयतामे स यदि गालो मन्यते इत्येव माह सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधनः। इनके बार बार आग्रह करने पर विश्वामित्र जी कुछ क्रोध में आ गए। अतः इनके पास धन का अभाव है यह जानते हुए भी उन्होंने इनसे कहा, लाओ गुरु दक्षिणा दो। गालो, मुझे अच्छी जाति में उत्पन्न हुए ऐसे 800 घोड़े दो जिनकी अंग कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल और कान एक ओर से श्याम रंग के हो। गालो, यदि तुम मेरी बात मानो तो यही गुरु दक्षिणा ला दो। तपोधन विश्वामित्र ने यह बात कुपित होकर ही कही थी। सोयम शोकेन महता तप्यमानो द्विजर्षभ अशक्त प्रतिकर्तुम तद्भवन्तम शरणम गतः। अतः ये द्विजश्रेष्ठ गालव महान शोक से संतप्त हो गुरु दक्षिणा चुकाने में असमर्थ हो गए हैं और इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। प्रतिगृह्य नरव्याघ्र तत्तो भिक्षां गतव्यतः कृत्वापवर्गं गुरवे चरिष्यति महत्तपः। पुरुष सिंह, आपसे भिक्षा ग्रहण करके गुरु को पूर्वोक्त धन देकर ये क्लेश रहित हो महान तप में संलग्न हो जाएंगे। तपसः संविभागेन भवन्तम् अपि योक्षते तेन राजर्षि तपसा पूर्णं त्वां पूरयिष्यति। अपने तपस्या के एक अंश से ये आपको भी संयुक्त करेंगे। यद्यपि आप अपने राजर्षि जनोचित तपस्या से पूर्ण हैं तथापि ये अपने ब्राह्म तप से आपको और भी परिपूर्ण करेंगे। यावन्ति रोमाणि हये भवन्ति नरेश्वर तावन्तो वाजिनो लोकान् प्राप्नुवन्ति महीपते। नरेश्वर, भोपाल, यहाँ अर्थात दान किए हुए घोड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं दान करने वाले लोगों को परलोक में उतने ही घोड़े प्राप्त होते हैं। पात्रम प्रतिग्रहस्यायम दातुम पात्रम तथा भवान शंखे क्षीरमिवासिक्तम भवत्पे तत्तथोपमम। ये गालव दान लेने के सुयोग्य पात्र हैं और आप दान करने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जैसे शंख में दूध रखा गया हो उसी प्रकार इनके हाथ में दिए हुए आपके इस दान की शोभा होगी। इति श्री महाभारत उद्योग परमढ़ि भगवद्ध्यान परमढ़ि गालव चरित चतुर्दशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ।